को देख के सुध बुध खोया, ना मैं जागा ना मैं सोया, तुझको देख के सुध बुध खोया। मार गए मत मार गए मत वारे गजरा गजरा गजरा रे गजरा गजरा गजरा रे गजरा गजरा गजरा रे कश है धड़कनों में चाहतों में आलम बड़ा बेबस है दीवानगी का तेरी दीवानगी का लुट गया मैं पहली नजर में बस गया पलकों के घर में मार गए मत मार गए मत वारे गजरा गजरा गजरा चेहरा तुम्हारा नींद से भी रिश्ता टूटा होश मेरे दिल